पे मेरी है दावेदारिया, तुझसे है दिल की साझेदारिया। तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां। तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं। Girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you, girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you। सुबह से शाम तक लम्हे बाहों में तेरी गुजारूं, चेहरा तेरा सामने रख के इस दिल में आज उतारूं। हो हो हो हो, आँखों का नशा गुलाबी अब रहा न जाए जरा भी, दूधे पर मिश्रण पी लूं तेरे नाम का बनूं शराबी, उतरे ना तेरी खुमारी भूलूं मैं दुनिया सारी। Oh girl every time I see you बढ़ती जाए बेताबी। Need you girl, I need you girl, I need you, never leave you girl, I need you, girl I need you girl, I need you, never leave you। Girl, I need you, never